gönleri kene koyunla hasret eşinde bir özüm bilmişsin canı kayın hasret eşinde bir özüm bilmişsin canı kayın canı kayı kuzun uğran bilmişsin bitti bir özüm canı kayı kuzun uğran bilmişsin bitti bir özüm bilmişsin bit bilmişsin bit yalgız utağımlarım bilmişsin bit bilmişsin bit kişem sağır dengezim canlı kayı kuz nurum bilmişsin bit bir üzüm canlı kayı kuz nurum bilmişsin bit bir üzüm bilmişsin bit bilmişsin bit yalgız utağımlarım bilmişsin bit bilmişsin bit kişem sağır dengezim barsam deryalar dular idi şun yazmaz verer yalmaysan derseler bular idi yazmaz verer yalmaysan derseler bular idi canı kayı kuzun uğran bilmişsin bitti bir özüm canı kayı kuzun uğran bilmişsin bitti bir özüm bilmişsin bit bilmişsin bit yalgız utağımlarım bilmişsin bit bilmişsin bit kişem sağır dengezim canı kayı kuzun uğran bilmişsin bit bir özüm canlı kayı kuz nurum bilmişsin bit bir özüm bilmişsin bit bilmişsin bit yalgız utağımlarım bilmişsin bit bilmişsin bit kişem sağır dengezim şasa yürekte kara yuşkınla ak kuşlarda yalayım iken pek sağınan da dostan ak kuşlarda yalayım iken pek sağınan da dostum canı kayı kuzun uğran bilmişsin bitti bir özüm canı kayı kuzun uğran bilmişsin bitti bir özüm bilmişsin bit bilmişsin bit yalgız utağımlarım bilmişsin bit bilmişsin bit kişem sağır dengezim canı kayı kuzun uğran bilmişsin bit bir özüm canı kayı kuzun uğran bilmişsin bit bir özüm bilmişsin bit bilmişsin bit yalgız utağımlarım bilmişsin bit bilmişsin bit kişem sağır dengezim bilmişsin bit bilmişsin bit yalgız utağımlarım bilmişsin bit bilmişsin bit kişem sağır dengezim.